हम आपके हैं कौन, हम आपके बेचैन है मेरी नजर है प्यार का कैसा असर ना चुप रहो इतना कहो हम आपके आपके खुद को सनम रोका पड़ा आखिर मुझे कहना पड़ा ख्वाबों में तुम आते हो क्यों हम आपके आपके हैं कौन हम आपके आपके हैं कौन बेचैन आपके